w całej Polsce. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 19 czerwca, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Rząd realizuje politykę zakupów sprzętu wojskowego dla polskiej armii zgodnie z zapisami obowiązujących ustaw, mówi tak minister finansów. Nad Polskę nadciągają upały. Na termometrach ma być powyżej 30 stopni Celsjusza, są ostrzeżenia synoptyków. Ruch na lotnisku Chopina w maju był niemal na takim samym poziomie, co przed pandemią. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że rząd realizuje politykę zakupów sprzętu wojskowego dla polskiej armii zgodnie z zapisami obowiązujących ustaw. W ten sposób odpowiada na doniesienia medialne, że Polska miała zaciągnąć w Korei Południowej kredyty w wysokości około 70 miliardów złotych na zakup sprzętu wojskowego. Magdalena Rzeczkowska podkreśliła, że zgodnie z polskim prawem w budżecie państwa musi być zagwarantowane 3% PKB na wydatki zbrojeniowe. Wypada mi sprostować politykę w zakresie zakupów zbrojnych i finansowania w ogóle sił zbrojnych i politykę obronną realizujemy zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny. Postanowienia ustawy z jednej strony obligują nas do zapewnienia w budżecie państwa poziomu 3% PKB, wydatków tak zwanych zbrojeniowych, obronnościowych i to są pieniądze, które są przeznaczone na rozwój polskiej armii, bo obronność czy poprawa obronności to nie tylko zakup jest sprzętów zbrojeniowych, ale to jest też rozbudowa liczebności polskiej armii i jej modernizacja. Jak dodała minister, funkcjonuje także Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. W ramach funduszu są również realizowane zaplanowane wydatki u kontrahentów amerykańskich i południowoamerykańskich zgodnie z zawartymi kontraktami, mówiła Magdalena Rzeczkowska. Są ostrzeżenia przed nadciągającymi nad Polskę upałami. Jutro w wielu regionach temperatura może wzrosnąć do 32 stopni Celsjusza. O szczegółach Marta Szulborska. Kolejne dni będą upalne, poinformowała Emilia Szewczak z Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na zachodzie Polski temperatura będzie przekraczać 30 stopni, maksymalnie 32. Upały potrwają do czwartku. Najbliższe dni przyniosą także gwałtowne burze, dodała Emilia Szewczak. Mogą one się pojawiać w różnych częściach Polski. Towarzyszyć im będą silniejsze porywy wiatru, ulewne opady deszczu, miejscami również grad. Dziś do wieczora burze mogą pojawiać się na północnym wschodzie kraju. Marta Szulborska, Polskie Radio. A więcej o upałach będziemy mówili w Zapraszamy do Trójki. To właściwa osoba na właściwym miejscu. Tak nominacja europosła Joachima Brudzińskiego na szefa sztabu wyborczego PiS skomentował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Jak podkreślił, w zbliżającej się kampanii bezcenne będzie wieloletnie doświadczenie polityczne nowego szefa sztabu. Przed nami bardzo ważna kampania, kampania, w której chcemy pokazać Polakom, jak wiele dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości udało się zrobić w Polsce. Joachim Brudziński jest doświadczonym politykiem, jest wieloletnim sekretarzem generalnym Prawa i Sprawiedliwości, zna bardzo dobrze struktury Prawa i Sprawiedliwości i jest to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Wiceminister wskazał, że europoseł ma duże doświadczenie w prowadzeniu kampanii wyborczych. Joachim Brudziński na stanowisku szefa sztabu PiS zastąpił europosła Tomasza Porębę, który w piątek poinformował o swojej rezygnacji. Joachim Brudziński od 2005 roku był posłem Prawa i Sprawiedliwości, od 2019 jest eurodeputowanym, jest także wiceprezesem PiS. W maju lotnisko Chopina w Warszawie odprawiło prawie 1 600 000 pasażerów. Ten wynik to 97% ruchu z maja 2019 roku, ostatniego roku przed pandemią. To też lepiej o ponad 250 tysięcy osób od wcześniejszych prognoz zarządu portu. Spośród pasażerów odprawionych w maju tego roku 26% wybrało lotnisko Chopina jako port przesiadkowy, reszta jako docelowy. W sumie od początku roku lotnisko Chopina odprawiło ponad 6,5 miliona pasażerów, z czego prawie 6 milionów w ruchu międzynarodowym i 623 tysiące w ruchu krajowym. W czołówce pięciu najczęściej wybieranych przez pasażerów kierunków od początku 2023 roku znajdują się Londyn, Paryż, Amsterdam, Frankfurt i Dubaj. Podróżni korzystający z połączeń czarterowych najchętniej decydują się na takie miejsca jak Turcja, Egipt i Hiszpania. Największym przewoźnikiem w Warszawie pozostają polskie linie lotnicze LOT. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

O tak właśnie. To tak w wolnym tłumaczeniu, bo przecież upały doskwierają, człowiek próbuje szukać różnych rozrywek, także tych muzycznych. Baby Load na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania, kiedy to mamy nadzieję, że będzie nieco chłodniej. Oczywiście do tematu upałów będziemy wracać wielokrotnie w audycji popołudniowej. Monika Suszek, Marek Okrasiński, Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Kłaniamy się w poniedziałek, 19 dzień czerwca, to 170 dzień tego roku. Słońce obudziło się chwilkę po czwartej, zajdzie o 21:00. Absolutnie jeden z najdłuższych dni w roku, potrwa 16 godzin i 46 minut. No już wielkiej nadziei na to, że dzień będzie ruść, nie miejmy, ale to wykorzystajmy, myślę, każdą z tych jednych z najdłuższych dni w roku. Dziś dzień kota Garfielda, obchodzony w dniu powołania do życia bohatera wielu kreskówek, a mądrość ludowa mówi, że w czerwcu na świętego Gerwazego w każdym ogrodzie coś pięknego, upał i spie. Kota na święty Protazy, kto jeszcze zmarznięty, ten się popazy. A imieniny gdzieś tak wszystko wokół kota się kręci. Julianny, Michaliny, Bonifacego właśnie, Protazego, Gerwazego i Romualda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Zapomniałem powiedzieć, że będzie też dużo dobrej muzyki dziś w audycji popołudniowej, jak choćby Riverside z listy przebojów trójki, ostatnio bez zmian, co prawda, ale wciąż wysoko na miejscu piątym. O czym dziś w audycji, o czym mówiliśmy m.in. w serwisie informacyjnym, rozpoczyna się tydzień z nie do zniesienia upałami. A ja bardzo lubię upały, uwielbiam. Trzeba używać filtrów 50, trzeba pić dużo wody i nie wychodzić w godzinach podobno 11-15. Jak sobie poradzić w mieście podczas upałów, kiedy temperatura jest jeszcze wyższa? No a w najbliższych dniach, jak słyszeliśmy ostrzeżenia Instytutu Meteo, w wielu miejscach będzie ponad 30 stopni. Przed nami lato, nastawiamy się na pamiątki z wakacji, a jakich lepiej nie przywozić, nawet się nie nastawiać, nie robić sobie nadziei, o tym powiemy za nieco ponad godzinę. Po 17 o realiach życia na Białorusi, gdzie można trafić do więzienia dosłownie za wszystko. Nawet za to, że jest się niewinnym. Jest wysyłany taki sygnał, że za nic, tylko za poglądy, człowiek lekko może dostać swoje 2 czy 5 lat więzienia, a za każdą działalność inne będzie stosowany wyrok wiele cięższy. Tymczasem możliwości wykonywania zawodu pozbawiono w ostatnich latach na Białorusi wielu adwokatów broniących w sądach niezależnych dziennikarzy i działaczy. O tym po 17. Przed 18 także o tym, że w mediach społecznościowych pojawiły się niezgodne z prawdą doniesienia na temat Ukraińców w Polsce. Ponoć mamy do czynienia z najazdem Ukraińców na Polskę. O tym w naszym cyklu News albo Fake News. Ważne pytania i odpowiedzi w trójkowym komentarzu dnia po godzinie 18. Nie zabraknie ekonomii, choćby informacji i komentarzy do tego, że w pierwszym kwartale Polska wróciła nad kreskę w bilansie handlowym. To między innymi oznacza mocny eksport. O tym w podsumowaniu dnia. Będzie też coś dla miłośników kolarstwa na profesjonalnym, zawodowym poziomie. Po 17.30 nie zabraknie wspomnień. No tak, żeśmy jeździli nad morze. Ile osób? No w dwie akurat, ale przeżycia były. Tutaj jeszcze była wygoda i luksus. Tak. No ale wychodziło się głuchym. Komfort jazdy jednak? No przy 1,90 m jest słabo. No w dwie osoby to jeszcze jakoś tak. O jakim urządzeniu panowie mówili, że tak zażartuje samochodzie? Dwie dwójki i siedem trójek. Kontakt z nami oczywiście nie tylko telefonicznie, ale także mailowo i smsowo. Niezmiennie zachęcam do pozostania z nami. O czym panowie rozprawiali? Tam było w tle słychać taką podpowiedź. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Mówiliśmy, że upały, że lato, a pan swoje. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. No niech by było, że to wiosna. Tak czy inaczej upały przed nami, o nich powiemy za chwilę. Teraz 21 minut po godzinie 15. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Takiej wizyty nie było od prawie 5 lat. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken odwiedził Pekin, gdzie spotkał się m.in. z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem oraz jego najważniejszymi chińskimi dyplomatami. Celem wizyty była poprawa relacji Chin i Stanów Zjednoczonych, zepsutych przez głębokie spory handlowe czy napięcia wokół Tajwanu. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Ta wizyta miała się odbyć w lutym, ale przełożono ją, bo nad Stanami Zjednoczonymi latał wówczas chiński balon szpiegowski. Waszyngton zdecydował się ostatecznie wówczas zestrzelić obiekt, a sprawę tę można było dopisać do długiej listy problemów w relacjach amerykańsko-chińskich. Jeszcze przed wylotem do Pekinu Blinken wskazywał, że w chińskiej stolicy ma 3 cele. Stworzenie mechanizmu do reagowania w razie kryzysów, przedstawienie stanowiska Waszyngtonu i amerykańskich sojuszników w rejonie Pacyfiku oraz poszukanie pól do ewentualnej amerykańsko-chińskiej współpracy. I tu wymienił m.in. walkę ze zmianami klimatycznymi czy zapobieganie globalnym kryzysom zdrowotnym. Biorąc pod uwagę liczbę problemów, i tak był to ambitny plan. Blinkenowi udało się jednak spotkać w Pekinie nie tylko z szefem chińskiej dyplomacji Qin Gangiem i szefem Komisji Spraw Zagranicznych Komunistycznej Partii Chin Wangiem Yi, ale także samym przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Bardzo dziękuję, że znalazł pan czas na to spotkanie. Prezydent Joe Biden poprosił mnie o przyjazd do Pekinu, bo wierzy w to, że Stany Zjednoczone i Chiny mają szczególny obowiązek i szczególną odpowiedzialność, aby dobrze zarządzać swoimi wzajemnymi relacjami. Stany Zjednoczone są na to gotowe, bo to leży w ich interesie, ale będzie to też korzystne dla Chin, dla całego świata. Mówił Blinken, a Xi zapewniał, że przeprowadzone w Pekinie rozmowy przyniosą owoce. Chiny jasno powiedziały, czego chcą i opowiadają się za większym wzajemnym zrozumieniem. Udało nam się zapoczątkować dialog dzięki mojemu spotkaniu z prezydentem Bidenem w zeszłym roku na Bali. Teraz poczyniliśmy kolejne postępy i osiągnęliśmy porozumienie w pewnych kwestiach. To bardzo dobrze. Relacje międzypaństwowe muszą się zawsze opierać o wzajemny szacunek i szczerość. Mam nadzieję, że ta wizyta pana sekretarza wniesie pozytywny wkład w ustabilizowanie relacji chińsko-amerykańskich. Owo niespełna półgodzinne dzisiejsze spotkanie było głównie kurtuazją. Istotniejsze były wielogodzinne narady z najważniejszymi chińskimi dyplomatami i wiele wskazuje na to, że udało się podczas nich spisać jedynie dokładny protokół amerykańsko-chińskich rozbieżności. Chińscy dyplomaci wytykali bowiem publicznie Stanom Zjednoczonym blokowanie rozwoju technologicznego i gospodarczego Chin czy ingerowanie w chińskie sprawy wewnętrzne, jak Pekin określa nawiązywanie coraz bliższych relacji amerykańsko-tajwańskich. Blinken mówił zaś jedynie o tym, że wszystkie rozmowy były produktywne. Udało mu się także namówić szefa chińskiej dyplomacji, aby złożył rewizytę w Waszyngtonie. Profesor Nick Vyas z Uniwersytetu Południowej Kalifornii jest zdania, że Stany Zjednoczone i Chiny są świadome, że muszą wypracować jasne zasady rywalizacji między sobą, bo mają za dużo do stracenia. Myślę, że ich wzajemne relacje znalazły się w bardzo krytycznym momencie. Doprowadziła do tego zarówno gospodarcza rywalizacja, jak i sprzeczne interesy geopolityczne obu stron. Ale oba kraje od lat pozostają dla siebie najważniejszymi partnerami handlowymi. To sprawia, że do żadnego konfliktu między nimi nie doszło. To jest taki bezpiecznik, którego niegdyś nie było w relacjach Stanów Zjednoczonych i ZSRR. Gospodarki amerykańska i chińska są od siebie zależne, ale też napięcia między Waszyngtonem a Pekinem są nieuniknione. Obie stolice chcą być obecne globalnie. Dialog jest im potrzebny, ale to jest klasyczna sytuacja, w której łatwo jest coś powiedzieć, a dużo trudniej wdrożyć. Na razie potwierdzono jedynie oficjalnie ustanowienie nowej linii komunikacyjnej między Waszyngtonem a Pekinem w sytuacjach kryzysowych. Reszta to nie są sprawy do załatwienia podczas jednej wizyty, mówił dziś w Pekinie Antony Blinken. No i te ważne słowa, do których jeszcze będziemy wracać. Otrzymaliśmy od Chin zapewnienie, że nie dostarczą Rosji śmiercionośnego sprzętu, którego użyłaby na Ukrainie, powiedział amerykański sekretarz stanu Antony Blinken na zakończenie dwudniowej wizyty w Chinach. Znamienne słowa i obietnice, ustalenia, do których, jak wcześniej wspomniałem, jeszcze będziemy wracać. Audycja popołudniowa, 25 minut po godzinie 15. Golden brown, texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden

te problemy w ruchu mogą w tym miejscu potrwać jeszcze kilka godzin. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, no i o cierpliwość. Ta na pewno się przyda. Więcej informacji drogowych już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Przeszło nam służyć Polsce w bardzo niespokojnym czasie. Znaleźliśmy się w oku cyklonu, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas narady z polskimi ambasadorami. Podkreślał jednocześnie, że głos Polski, państw Europy Środkowo-Wschodniej, nigdy nie był tak słuchany jak teraz. To czasy najbardziej turbulentne od przynajmniej 1989 roku, jeśli nie jeszcze w głębszej perspektywie, mówił. W tym kontekście zwrócił uwagę na pandemię koronawirusa, a także geopolityczne wstrząsy związane z Białorusią, problemami energetycznymi i napaścią Rosji na Ukrainę. Brytyjski rząd ogłosił wprowadzenie przepisów, które umożliwią utrzymanie sankcji nałożonych na Rosję do czasu wypłacenia przez nią odszkodowań Ukrainie. Ułatwią one również przekazywanie zamrożonych aktywów rosyjskich na odbudowę kraju. Podczas gdy Ukraina nadal broni się przed inwazją Rosji, straszliwe skutki wojny Putina są oczywiste. Potrzeby Ukrainy w zakresie odbudowy są i będą ogromne. Dzięki naszym nowym środkom wzmacniamy brytyjskie podejście, oświadczył brytyjski minister spraw zagranicznych. Amerykańskie przedsiębiorstwo Lockheed Martin produkujące myśliwce F-16 gotowe jest przeszkolić ukraińskich pilotów z obsługi tych samolotów, jeżeli NATO zdecyduje się przekazać je Kijowowi. Tak wynika z opublikowanego przez Financial Times wywiadu z dyrektorem operacyjnym firmy. Kraje NATO nadal prowadzą dyskusję na temat tego, czy dostarczyć samoloty F-16 Ukrainie. Władze USA, które prawdopodobnie nie wyślą żadnych własnych myśliwców tego typu, kontrolują ich reeksport pomiędzy innymi państwami. W maju dały jednak sygnał, że gotowe są poprzeć takie działania, gdyby zapadły ustalenia o przekazaniu myśliwców Ukrainie. To był serwis Trójki. A kolejne wiadomości na naszej antenie za niecałe 28 minut o 16. Tymczasem serwis sportowy. Przed mikrofonem Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. Polscy piłkarze są już w Mołdawii, gdzie jutro zagrają trzeci mecz eliminacji do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni ruszyli do Kiszyniowa w dobrych nastrojach po zwycięstwie 1-0 nad Niemcami w meczu towarzyskim. Niech to będzie taki fajny prognostyk na tą kolejną część eliminacji. Z takim rywalem nie jest łatwo wygrywać. My to zrobiliśmy dopiero po raz drugi w historii, także no to pokazuje, że tym rywalem jest nam ciężko. Także fajnie, że jest to zwycięstwo i niech to zwycięstwo zbuduje tą drużynę na całą eliminację. Przyznał skrzydłowy na co dzień Wolfsburga Jakub Kamiński. Polacy po dwóch kolejkach eliminacji mają na koncie 3 punkty. Na inaugurację przegrali 1-3 z Czechami, a później wygrali 1-0 z Albanią. Mecz z Mołdawią jutro o 20:45. Tymczasem Tymoteusz Puchacz ma już nowy klub. Lewy obrońca został wypożyczony z Unionu Berlin do innego niemieckiego klubu, z tym, że grającego w drugiej lidze FC Kaiserslautern. Puchacz walczy o powrót do reprezentacji Polski. Rundę wiosenną minionego sezonu spędził w Grecji. Panathinaikosie Ateny. Teraz dobre wieści z Birmingham. Magdalena French awansowała do głównej drabinki tenisowego turnieju WTA. Sklasyfikowana na 72. miejscu w światowym rankingu, Polka w decydującej rundzie kwalifikacji pokonała Szwajcarkę Jill Teichmann 6-4, 4-6 i 7-5. Niestety z deblem imprezy w Londynie pożegnał się Jan Zieliński. Polak grający w parze z Monakijczykiem Ugonysem przegrali w 1/8 finału z Amerykaninem Taylorem Fritzem i Czechem Jirim Lecheczką 6-3, 3-6 i 7-10. Rafał Sonik nie zamierza kończyć swojej przygody z rajdem Dakar. Zwycięzca tej imprezy w kategorii quadów z 2015 roku chce jeszcze wrócić na trasę tego najtrudniejszego rajdu terenowego na świecie. Od tego roku punkty z Dakaru liczą się do Mistrzostw Świata. To oznacza, że za rok, może dwa, góra trzy, zobaczycie mnie znowu na quadzie, na rajdach cross country, w tym na Dakarze, właśnie o walczącego o 10. Puchar Świata. Zapowiada Sonik. Rajd Dakar 2024 odbędzie się na początku przyszłego roku. Do końca dnia i nocą w miarę pogodnie, tylko miejscami może przelotnie padać. No i niewykluczone burze, a na termometrach tej nocy od 10 stopni w rejonach podgórskich, 13 na wschodzie do 17 na zachodzie. Jutro słonecznie i jeszcze cieplej. I nawet jeśli po południu zacznie się chmurzyć, na krańcach zachodnich i wschodnich przelotnie padać, możliwe także burze i to z gradem. W dzień od 19 stopni na Półwyspie Helskim, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 22, w centrum około 27, a najgoręcej na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 31 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Szybkie pytanie. Kto z Państwa lubi upały i ma jakąś skuteczną receptę na te właśnie? No to myślę, że na rozgrzewkę niech będzie dla naszego numeru telefonu 2 2 7 3. Znakomity sygnał od Państwa. 2 2 7 3, jeśli chodzi o te upały właśnie. Ale nie tylko. Możemy rozgrzać także łącza internetowe. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To mailowo, SMS-owo można wyklikać 71335. Czekamy na Państwa sygnały. W audycji popołudniowej. Rozgrzewająca muzyka? No ładnie, to Państwo dopingują, tak. Fale upałów przed nami, o tym jeszcze dziś w audycji popołudniowej będziemy mówić. Nie zabraknie także wspomnień, przypomnijmy. W ogóle, no, więc właśnie to wiele, wiele osób mogłoby tak powspominać. No tak, żeśmy jeździli nad morze. Ile osób? No w dwie akurat, ale przeżycia były. Tutaj jeszcze była wygoda i luksus. Tak. No ale wychodziło się głuchym. Komfort jazdy jednak? No przy 1,90 m jest słabo. O czym, o jakim urządzeniu panowie mówili, że tak zażartuję, jakim samochodzie? O czym panowie deliberowali? 2 2 7 3. Takie urządzenie, które w tle robiło takie bul, to był bulbulator. A, to akurat proste było, ale nie. 2 2 7 3. O czym jest ta mowa? Teraz o mowie nienawiści, radykalizacja języka, polityki, jego wpływ na społeczeństwo. Po piątkowym wiecu w Poznaniu i wystąpieniu lidera opozycji Donalda Tuska nie milkną komentarze dotyczące słów, które tam padły. Wiec polityczny w teorii ma mobilizować wyborców, przemienia wygłaszane coraz radykalniejszych opinii w wywoływaniu skrajnych emocji w społeczeństwie. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Boże, zabrałeś nie tego Kaczyńskiego, to transparent, który był bezpośrednio za Donaldem Tuskiem w czasie jego wiecu w Poznaniu. Mimo zapewnienia organizatorów, transparent był przez co najmniej 1,5 godziny widoczny bezpośrednio za czołowymi politykami Platformy Obywatelskiej. Sam Donald Tusk mówił w trakcie wiecu, że prezes Jarosław Kaczyński ma, wybaczcie państwo ten cytat, pełne gacie. Te wynurzenia komentuje wicepremier Jacek Sasin. Pokaz, no można powiedzieć, chamstwa, absolutnych braku kultury kłamstwa i takich w ogóle bardzo obrzydliwych haseł, które wykrzykiwał na wiecu w Poznaniu Donald Tusk. I muszę powiedzieć tak, no mnie się absolutnie przypomniały tamte czasy. Tamte czasy, kiedy prezydent Lech Kaczyński był prezydentem Polski, a Donald Tusk był premierem. I kiedy właśnie rzeczywiście nastąpiło takie zderzenie człowieka z klasą i z drugiej strony właśnie to bezprzykładne chamstwo i brak kultury drugiej strony. Była szefowa Kabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego Elżbieta Jakubiak dodaje, że dyfamacja przeciwników politycznych to cyniczny zabieg. To jest metoda, bo my możemy się oburzać i wnosić, prawda, próbować tę debatę jakoś odwracać, ale musimy mieć też świadomość tego, że to jest metoda. Językoznawca profesor Anna Cegieła z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka do spraw analizy mowy nienawiści, tłumaczy, czym jest ten proces. Wstęp do takiej akcji polega na dyskredytacji, a potem w ten sposób się tłumaczy, że ten człowiek czy ta grupa ludzi nie zasługuje na normalne traktowanie, a potem spycha się tego człowieka lub grupę ludzi gdzieś na margines życia społecznego. I to jest cel mowy nienawiści. Odebrać prawo do bycia normalnie traktowanym, do wypowiadania się na przykład w przestrzeni publicznej, do uczestnictwa w życiu społecznym czy politycznym. Czyli to jest mniej więcej ten sam mechanizm, który był stosowany wobec Żydów w Niemczech w latach 30. Czy naprawdę osiągnęliśmy już taki poziom? To komentuje wicepremier Jacek Sasin. Czym jest, przepraszam, ten wpis Tomasza Lisa o komorze, która się znajdzie dla prezydenta Jarosława Kaczyńskiego, dla prezydenta Andrzeja Dudy? No to wprost jest nawiązanie właśnie do tego języka, do języka Stürmera, czyli prawda, tego pisma hitlerowskiego, które zbudowało jakby fundament zagłady. Pokłosiem dehumanizacji polityków i zwolenników prawicy są liczne ataki na biura poselskie PiS, a także na zwolenników i działaczy tej partii. W miniony weekend podczas dzielnicowej imprezy na stołecznym Ursynowie doszło do napaści na starszą kobietę, wolontariuszkę Prawa i Sprawiedliwości oraz radnego tej partii. Do tych ważnych i gorących tematów jeszcze będziemy mówić w naszym cyklu News albo Fake News w najbliższym czasie, między innymi o tym, jak memy mogą stać się narzędziem manipulacji, o manipulacjach cytatami czy obiektywizmem i neutralnością, o sondażach, o ich potencjale manipulacyjnym, no i jaką rolę odgrywają trolle i prowokatorzy w internecie, szczególnie w tym gorącym czasie, na te 4 miesiące przed wyborami. To w naszym cyklu News albo Fake News. Zachęcam państwa do słuchania, nie tylko na antenie, ale także w podcastach Polskiego Radia. Proszę uważnie nasłuchiwać. Myślę, że warto trzymać rękę na pulsie tych jakże ważnych, gorących tematów, że tak powtórzę i nawiążę do kolejnego tematu, który już za kilka chwil, o upałach. 16 minut pozostało do godziny 16. Choćbyśmy już nami byli najtępszy niż szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata, żaden Madam. Rozgrzewające nagrania także z listy przebojów Trójki. Rzecz jasna, będziemy po nie sięgać. Także te muzyczne wspomnienia sprzed lat, jak choćby przed chwilą, no i po te wspomnienia. Z czym tak panowie się emocjonowali? Na pewno rozmawiali o podróży maluszkiem. Ale w Zaporożcu, tak zwanym Urbanie, wcale nie było ciszej. No co za wspomnienia. Zaporożca właśnie. Kto by to jeszcze pamiętał i wspominał, prawda? Tak, tak, hałas nie do zniesienia. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki i siedem trójek. Próbujemy, szukamy dalej. Zostało do godziny 16. Ta tragedia wstrząsnęła nie tylko Polską, ale i Grecją. Śledczy na wyspie Kos znaleźli okaleczone ciało 27-letniej Polki Anastazji, która zaginęła tydzień temu. W śledztwo włączą się nasi prokuratorzy, a szef rządu chce zabiegać o proces dla sprawców w Polsce. I więcej o tej tragedii Kuba Witkowski. Grecka wyspa Kos, kurort nad Morzem Egejskim. Dla niektórych wymarzone miejsce na wypoczynek. We are in paradise. Jesteśmy aktualnie właśnie na bardzo pięknej plaży. Ale to, co w większości kojarzy się z rajem, dla rodziny 27-letniej Anastazji już zawsze będzie kojarzyć się z piekłem. Media w Polsce... Greckie media informują, że znaleziono zwłoki poszukiwanej od poniedziałku 27-letniej Polki. I w Grecji od rana informują o znalezieniu ciała poszukiwanej Anastazji, która wszystko na to wskazuje, została brutalnie zgwałcona i zamordowana. Dziewczyna zaginęła tydzień temu. Na Kos pracowała w jednym z hoteli. Wieczorem, w dniu zniknięcia, około 20:00, dziewczynę widziano w miejscowym markecie. Tak to zapamiętał właściciel sklepu, który rozmawiał z grecką telewizją publiczną. Kupiła butelkę wina i poszła. Usiadła na tarasie. Potem około 22:00 usiadła z kilkoma mężczyznami, ale wyszła z jednym z nich. Z tym, który teraz jest w areszcie. Chodzi o obywatela Bangladeszu, z którym byli też Pakistańczycy. To Bengalczyk, który zabrał dziewczynę motocyklem, był ostatnią osobą, która widziała ofiarę. Około 22:30 Polka po raz ostatni zadzwoniła do swojego partnera, a pół godziny później wysłała do niego swoją lokalizację. Kiedy chłopak Anastazji pojechał w zaznaczone na mapie miejsce, nikogo nie spotkał. Wiadomo, że telefon logował się jeszcze do sieci. Wczoraj wieczorem, po kilku dniach poszukiwań, ciało 27-latki, częściowo zawinięte w worku, znaleziono w krzakach kilometr od miejsca zamieszkania 32-letniego Bengalczyka i 500 metrów od miejsca znalezienia telefonu Polki. W poszukiwaniach ciała brały udział także zespoły z psami, opowiadał w greckiej telewizji publicznej Antoni Strumolis, koordynator zespołu ratowniczego na wyspie Kos. Przywieźliśmy dwa psy, które przeszukiwały kilka miejsc wcześniej wytypowanych. Bengalczyk miał się przyznać do współżycia z Anastazją, ale do zabójstwa już nie. Wszystko jednak wskazuje na to, że w zbrodni pomagała mu też reszta mężczyzn. Na razie nie wiadomo ilu, ale śledczy zakładają, że sam on nie przeniósłby ciała. Co więcej, zarówno zwłoki, jak i telefon zostały podrzucone w miejsca, które wcześniej były już sprawdzane. Co ważne, w sprawę mają się zaangażować także nasi śledczy. W związku z zabójstwem 27-letniej Polki w Grecji poleciłem wszczęcie śledztwa. Sprawą zajmie się prokuratura okręgowa we Wrocławiu. Prokuratorzy niezwłocznie wystąpią do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego. To poranny tweet ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sprawę w mediach społecznościowych skomentował też premier Mateusz Morawiecki. Sprawca musi ponieść bardzo surowe konsekwencje. Dlatego zwrócimy się do Grecji o wydanie podejrzanego, aby stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary. Pytanie, czy w ogóle jest szansa na to, by podejrzany lub podejrzani stanęli przed polskim wymiarem sprawiedliwości? No oczywiście teoretycznie taka możliwość jest. Wyjaśnia profesor Piotr Girdwoń, ekspert z zakresu prawa i kryminalistyki z Uniwersytetu Warszawskiego. Prawo przewiduje taką możliwość, żeby zastosować ustawę karną polską wobec cudzoziemca, ewentualnie przejąć takie postępowanie od właściwego organu państwa obcego. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że jest to bardzo trudne, skomplikowane, no nie tylko jeżeli chodzi o całą machinę biurokratyczną, ale tak szczerze mówiąc logistycznie i logicznie. Tym bardziej, że mowa tu o Grecji, kraju należącym do Unii Europejskiej, to raz, dwa, stosującym te same metody kryminalistyczne, co w Polsce i na całym świecie. Równocześnie prokuratura okręgowa we Wrocławiu poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie zabójstwa 27-letniej Polki w Grecji. Prokuratura wrocławska wystąpi do strony greckiej o przekazanie wszelkich dokumentów i informacji w tej sprawie. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 6 minut 16. Stay and never keep it under cover. I just wanted you.